Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag tirsdag den 23.2.2016, vi har med Riyad al-Salihin at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadahu, nasta'inu bihi, wa nastaghfiruhu, wa nastahdihi, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahu al-muhtad, wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Wa usalli wa usallimu ala khayri al-anam Muhammad ibn Abdullah, alayhi wa ala alihi wa sahbihi, afdalu salatu wa atamu at-taslim, amma ba'd. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد Vi har nået frem til nummer 266 Babu tahrim sabb al-muslim bighayr haq Kapitel vedrørende at det er haram at bande på en muslim uden et grund. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Ahzab, vers nummer 58, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ يَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Til dem, som skader de fasttroende, både af hankøn og hunkøn, بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا, uden der har været en grund til det, فَقَدْ يَحْتَمَلُوا, de folk, som har bandet på den, de har bagt. Hvad har de bagt? Allah subhanahu wa ta'ala siger, at de har bagt buhtanan wa ithman mubina. Hvad er buhtan? Buhtan, det betyder fa'lan shani'an. Det betyder dårlig gerning. Og det kan også betyde løgn. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Det kan også betyde løgn, som er overdrivende løgn. Mubinan, zahiran, som er synlig. Og det er derfor, når Allah subhanahu wa ta'ala fortæller angående dem, som danner skade. Og en skade er, når du begynder at hævde, at du har gjort noget mod folk, som ikke er deres besiddelse. Så er det dig, der bærer skylden. Hadis nummer 1 i den kapitel. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم, at bandet på en muslim er fusuq. Og hvad betyder fusuq, ya mashayikh? Fusuq, det betyder kharaja an ta'atillah. Det betyder, at han er kommet ud af Allahs adlydelse. Og her, وَقِتَالُهُ kufur. Og at dræbe ham er kufur, vantro. Og hvordan skal man forstå det, at i første, at bandet på ham er fusuq, og at dræbe ham er kufur. Og kufur, det er al-ithm og tahrim. Og det er kufur vedrørende al-ithm. Al-ithm, det betyder at bære syndighed i det. Og tahrim, at det er haram. Det er ikke tilladt for en muslim at bande på en muslim. At sige noget grimt om en muslim. Det er ikke tilladt for en muslim at sige nogle ord om en anden muslim. Men mindre at den muslim, han har gjort, at han bærer det her. Og der skal være en tilladelig aspekt, der kan tillade, at du, de du siger, er i hans besiddelse. Og det kommer vi til at snakke om. Men læg mærke til, hvad Muhammad s.a.w. siger. Sibabul muslim fusuq. At bandet på en muslim er fusuq. Og vi har sagt, hvad fusuq betyder. Khuruj an ta'atillah. At komme ud af Allahs adlydelse. Wa qitaluhu kufur. At bekrige ham er vantroskab. Og det er kufur fil ism wa tahrim, at det er kufur med hensyn til at bære syndighed over det. Fordi at dræbe en muslim med vilje, man har sat sig selv af Allahs rahma, og man havner i jahannam i straf. Men man bærer ikke en kufur al-akbar, at man kommer i jannah, men efter man er blevet straffet hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det er vigtigt for os alle sammen, vi forstår, at islam har givet en muslim respekt. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, at en muslim respekterer en anden muslim. Og ikke benytter sig af, at han kan have. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I dag vi er gået i gang med Riyad al-Salihin. Kapitel hedder 266, babu tahrim sab bil muslim bighayri haq, at det er ikke tilladt at bande på en muslim. Det er kapitelvis, hver kapitel har et emne, og det tager vi af hadisen, og så er jeg og deler om det. Så i dag med hensyn til at bande på en muslim. Er det tilladt at bande en muslim, så hadisen eller kapitel siger, det er haram at bande på en muslim, og det er det vi sidder og taler om og illustrerer. Barakallahu fikum. Så når Muhammad s.a.w. siger sibabul muslim fusuq, for at opgrænse hvilken rettigheder en muslim har over for en anden muslim, wa qitaluhu kufur, er det heller ikke tilladt at dræbe en muslim. Men hvad er grænse? Så stiller jeg et grænse. Hvornår ved man, at den person han er muslim? Hvad er nok til at kende, at den person er muslim? Ved I det? Hvad er kendskab til, at den person er muslim? Ved I ikke? Har I nogle links? Nogle leads? Ha? Har I en idé? Shahada. At en person han siger, ja Allahu shahada, hans ydre, hans udseende. Det er præcis. Det her det er med, men desværre, desværre mange ting nu om dagen har skiftet en rolle. Hvordan? Yani, en muslims mand, hans udseende er skæg, tøj, udseende. Hvis vi kigger på skæg, er med til at indikere, at han er muslim. Men desværre nu om dagen, vi har mange. På grund af mod nu, er der mange, der har skæg. Med hensyn til kvinder, der er mange, der ikke bærer tørklæde, selvom de er muslimer. De er syndige, men de bærer ikke skæg, eller de bærer ikke tørklæde, etc. Grupperinger, som mangler den sande aqida, det kan vi også tale om. Så bare en indikering, at han der, han er muslim af udseende, så skal man behandle ham som en muslim, til modsat er bevist. حديث نمبر 2 وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. محمد صلى الله عليه وسلم سيا لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر. Når en person kaster, det betyder siger et ord, at den person han er fasik eller kafir, så vil den returnere tilbage på ham, med mindre at den person han er sådan der. Hvad betyder det her? Hvis vi siger fasik, det betyder at den person er ud af Allahs adlydelse. Og hvis vi siger, at personen han er kafir, det betyder, at han, hvis vi siger kafir al-kufr al-akbar, at han er ude af islam. Er I med? Det er vigtigt, at I forstår de to ord. Fasiq og kafir. Hvis den person han siger, at den person er fasiq, det betyder, at han er ud af Allahs adlydelse. Og hvis vi siger kafir, så er det delt op i to. Den lille kufur og den store kufur. Ja, fasiq, det betyder, at han er syndig, men stadig muslim. Og der er grad for, hvornår man kan sige, at personen er fasiq, og al-fisiq, det er delt op i to i aqidah, og vi har den også i handlinger, og det er de store synder, som en person han begår. Min kufr, hvis vi siger lille kufr, så er den større end fusuq. Lille kufr, hvad er lille kufr? At sværge på anden Allah. At sige wahyat abuy. At sige, jeg sværger på min fars hoved. Jeg sværger på min mosters grav. Alt det her, det er shirk asgar, og det man kalder kufr, så lille kufr. Så det her, det er større end fusuq. Det er nummer et. Hvis det er den store kufr, så er han ude af islam. Det er det vigtige, at I forstår det. Så her siger Muhammad s.a.w. Når man forkaster en person med de to ting, fusuq eller al-kufr, som er den store i det her, og personen bærer hverken af dine, så vil den returnere tilbage på personen selv. Det vil sige, at ejeren af ordet, han er selv fasik og kafir, afhængig af hvad han har sagt. Ja'ni, hvis jeg siger, at Abu Hassan, han er kafir, han er zindiq, og Abu Hassan, han er hverken kafir eller zindiq hos Allah, så vil jeg blive det hos Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi jeg har forkastet en uskyldig person med ord, så vil ordet returnere tilbage. Så stiller jeg et spørgsmål til jer nu. I skal tænke meget godt. Hvad betyder det, når vi hører sådan en hadith, hvor Muhammad advarer os om, hvordan vi skal bruge vores ord? Og specielt når vi forkaster nogen med nogen af ord. Hvad skal vi gøre? Vi skal være meget påpasset. Hvad der kommer ud af din mund, det står til regnskab hos Allah subhanahu wa ta'ala ved dommedagen. Hadith nummer 3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قالا فعلى الباد منهما حتى يعتدي المظلوم. الله أكبر. المتسابان دم صنبنا بهنا ما قالا تيسم ديسيا فعلى الباد منهما. Ham, som har startet, ham, som har sagt starten af de her ting, som han har gjort, hatta ya'tadi al-madlum. Hvis den ene, han er undertrykt, lad os nu sige, jeg blev undertrykt, og jeg har en person foran mig, som har undertrykt mig, og jeg går hen og bander på ham, og den forbandelse, eller de her ord, jeg har brugt, de er vigtigst mere end det her, som den person har dannet skade på mig, så vil jeg bære syndighed i det. Ellers ikke. Mange af jer vil sige, hvordan? Yani, hvis en person har stjålet fra mig, eller har gjort mig skade på en eller anden måde, så går jeg hen og begynder at danne skade på ham. Ved at tale dårligt om ham, ved at forbande ham, ved at hver gang jeg besidder af ham, så spiser jeg hans skød. Det gør mig ikke tilladelse til det. Og det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han advares med hensyn til, at ham som forbander, selvom at du har haft rettigheder hos ham, så skal du passe på, fordi du kan tabe dine rettigheder på den måde, og så vil du bære syndighed i det, fordi du kan overkomme med de her ord, som du siger. Og det er faktisk rigtigt. Fordi ofte er der mange mennesker, der tror, bare fordi at en person, han har dannet skade mod dig, at de giver dig fuldkomplet ret til, at du kan danne skade på ham fuldkommende. Og det er ikke rigtigt. Du har ret til at nævne, hvor han er dannet skade. Yani. Abdullah og mig, vi har handlet, vi har haft tijara, vi har haft business sammen, forretning. Og så Abdullah og jeg, vi blev enige om 20.000. Om det er min eller hans. Abdullah siger, at de der 20.000, det er hans. På grund af et regnskab, som han har lavet. Og jeg siger også det samme, at de der 20.000 er min. Giver det mig ret til, at jeg siger, at Abdullah, han er skurk. Han er bedrager. Han er en snyder. Han er en person, man ikke kan stole på. Hver gang, når jeg møder folk, så skal jeg snakke om Abdullah. Giver det mig ret til det? Hvad synes I? Jamen, Shaykh. Hvad synes I? Har jeg ret til det? Gud har gjort dhulm haram for sig selv, og han har forbudt det for mennesker. Er det en hadith vers fra Koran? Nej. حرمت الظلم على نفسي في حديث محمد صلى الله عليه وسلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا حديث nej. Det betyder, hvad er det jeg kan nævne? Jeg kan nævne problematikken, at Abdullah og jeg, vi er uenige. At Abdullah og jeg er uenige i hvad? I nogle penge og nogle regnskab. Jeg kan have ret, og han kan have ret. Men de giver mig ikke lov til at begynde at nævne hans datter, hans moster, hans kusine, hans søster, hans svigermor, hans mor, araber generelt. Når der er problemer, så nævner man alt det her. Så manden skal vaskes. Forstår I? Det her i sharia er ikke tilladt. Og det skal man ligesom være påpasselig og sætte en stopper på. حديث نمبر 4 أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب محمد صلى الله عليه وسلم دي انتخير من بسون صمها دروغ الالكهول قال محمد صلى الله عليه وسلم سي ضربوه سلوهم قال أبو هريرة سوسي أبو هريرة فمن الضارب بيده سوسي نون سلومهن والضارب بنعله ونون سلوم سكو والضارب بثوبه ونون سلوم داس طي ليسان تازن كلود ليسان هود أصبقون سلوم ده فلما انصرف قال بعض القوم افتده إلى غافال سسينون أفلق أخزاك الله الله أكبر هي سيئن بسون Må Allah subhanahu wa ta'ala give dig al-khizi. Ved I hvad al-khizi betyder? Er der nogen af jer, der ved hvad al-khizi betyder? På dansk. Ha. Ved I hvad al-khizi betyder? Ligesom så ligesom vi får jer op. Fortabtelse, ja, det kan du godt. Men det er, må Allah subhanahu wa ta'ala forminske dig, ligesom en form for forbandelse. Må Allah subhanahu wa ta'ala gøre dig til at være forminsket, dårlig. En form for skam. Allahu Akbar. Det er ligesom, må Allah ligesom lade dig blive forskammet. Er det på dansk, er det noget, der hedder forskammet? Er det noget, der hedder forskam? Ja, det tror jeg, det er forskam, ja. Så sagde en person, må Allah for subhanahu wa ta'ala gøre dig forskammet, så sagde Muhammad s.a.w. til ham, La taqulu hadha. Lad være med at sige sådan. La tu'inu alayhi shaytan. Lad være med at hjælpe shaytan på ham. Muhammad s.a.w. har givet den person, hvad han fortjener, fordi han har drukket alkohol. Og læg mærke til, at Muhammad s.a.w. ikke satte ham op og pinte piskene og alt det der. Nej. Sagde til befolkningen, giv ham tæsk. En form for straf af mildere form. Og bagefter har de givet den tilladelse til, at de kunne straffe Muhammad, eller at de kunne straffe personen med ordene. Men at det var nok, hvad de har gjort. At de har sagt, eller de har bare slået ham, så han fik sine slag på grund af, at han har drukket. حديث نمبر 5 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هاهوت محمد صلى الله عليه وسلم هساك من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال محمد صلى الله عليه وسلم جرى rettigheder til slaver Og så siger han صلى الله عليه وسلم ham som hævder noget om sine at slaven har begået zina, så vil Allah gør al-hab på ham, så vil Allah straffe ham ved dommedagen, med mindre af det, han siger, er sand. Det er ikke tilladt for en person at opdægte alle mulige løgnhistorier. Hvis du ikke har set med dine øjne 100%, lad være med at udtale dig. Lad være med at bygge dine værdier på, hvad din nabo sagde, hvad Hans og Peter og Thomas og Sabrina og Bettina har sagt. Bygge dine viden på sagerne, angående hvad du selv har set med dine plotte øje. Og hvis du ikke har set det, så står du ikke til regnskab for noget som helst. Ja'ni, hvis en person har set zina med sine egen øjne, to er sammen, 100%, det giver ham ikke lov til at tale om det, medmindre han har fire andre vidner. Eller det vil sige, de er fire i alt. Jamen, jeg har set det, ja. For at beskytte æren af en muslim. Og det samme ligger for alle andre ting, at Allah ønsker, at man skal beskytte muslimernes ære. Og det er vigtigt. طيب. Ny kapitel 267. Babu tahrim sabb al-amwat bighayri haqq. Kapitel vedrørende haram gør at bande på de døde. Vi har tendenser i vores samfund, at desværre muslimerne, når de er uenige med hinanden, så bander de på hinandens forældre eller hinandens stammer. Så begynder de at bande på de døde. Det gør araber, jeg ved ikke hvordan det er med de andre nationaliteter. Jeg ved ikke. Men jeg ved, araber når de sure, så siger de yel'an abuk, yel'an immak, yel'an jiddak, yel'an sidak, yel'an mufabban. Så begynder de at bringe de døde fra gravene og begynder at bande dem. Og sige nogle grimme ord om dem. Muhammad s.a.w. siger hadith sahih. La tasubbu al-amwat, fa'innahum qad afdaw ila ma qaddamu. Lad være med at bande på de døde. De er, eller de har forladt, hvad de selv har tjent. De har forladt dunya med deres handlinger, og de står over for Allah. Så lad dem være. Desværre, vi lever i en tid, hvor befolkningen nyder, at de kan bringe det døde fra deres døde i form af grin, at gøre nar, at bande, at sige nogle grimme ord, eller etc. Når folk er døde, så lad dem være døde. Hvis du har noget godt at sige om dem, så sig noget godt om dem. Hvis du har noget fint om den, en form for påmindelse eller lignende, så sig det. Ellers lad den bare være. De bringer ikke noget frem. Tværtimod. De bringer ikke andet end had. Desværre. Kapitel nummer 268. Babun nahi anil idha. Kapitel vedrørende at danne skade. At stoppe med at danne skade. Det tidligere ayah i surat al-Ahzab 58, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. Dem som danner skade på hankøn og hunkøn af de fasttroende uden hvad de har selv har fortjent, de har bagt på بهتانا واثما مبينا. De har bagt på en form for skade, som er løgn, som er åbenlyst, at de har talt dårligt om de fasttroende, og det er en muslim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som er berettet af Amr ibn al-As radiyallahu anhu wa arda, han sagde, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadih, wal-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. En muslim, de ham som muslimun, det vil sige muslimerne, har ligesom haft fred fra hans tung og fra hans hånd. Og al-muhajir, en flytning, det er ham som forlader det som Allah har bedt os om at forlade. Læg mærke til, hvad Muhammad s.a.w. han giver dig sådan leads. Noget som du og jeg og enhver kan bære med til død. Når han siger til dig, al-muslim, man stælger al-muslimun. Du som en muslim, du skal opbevare din tung. Og du skal opbevare din hånd. Fordi de giver dig ikke ret til, at du taler om en muslim overhovedet, med mindre du har ret. Og hvem har ret? Stat. En som er magtfuld i stat, som en dommer, som en leder, etc. At du kan udtale dig om nogle muslimer, så skal du have noget, som er bedre. Og det er derfor, Muhammad s.a.w. giver os altid nogle retningslinjer, som du og jeg skal bevæge os ind i. Vores tunge, de skal ikke tales om muslimer. Og vores hånd, de skal ikke berøres muslimer. Og ham, som kalder sig selv, Wallahi, bidya hajir, jeg vil flygte. Inden du flygter med fysiske form, prøv at flygte fra synderne. Prøv at flygte fra de ting, som Allah har bedt dig om at gøre. Prøv at flygte fra din tung. Prøv at flygte fra din hånd. Prøv at flygte fra dine øjne. Prøv at flygte fra din hørelse. Det er vigtigt for en muslim, som frygter Allah, at han tænker godt om andre, tænker så godt om, hvordan han er som en muslim, som en levende væsen, som en person, som frygter Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi det er vigtigt, at du er påpasselig, hvad der kommer ud af din mund. At du er påpasselig, hvad dine læber siger om en anden muslim. Hvordan vil du have det, hvis der er nogen, der taler dårligt om din far, om din mor, om dine brødre, om dine søstre? Hvordan vil du have det, hvis der er nogen, der taler dårligt om din kone? Hvordan vil du have det, hvis der er nogen, der taler dårligt om dine børn? Alt det her, det giver dem ikke ret til det, fordi du vil have det dårligt. Så ligeledes gælder det for dig, som det gælder for andre. طيب. Hadith nummer 2. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم say, من أحب أن يزحزح عن النار. Ham der ønsker at blive flygtet eller ligesom blive fjernet, rykket fra ilden. ويد ويد خال الجنة وأنتخير باديس فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فسك هنس دل ذاتر وهن تروبه الله قدام دي وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه فسك هن بسوي لكم تدم هن أنسك أت بسوي. Det er vigtigt for os, at vi sender os selv på de rigtige plan. På det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Og hele tiden en muslim, han har noget foran sig, der hedder død. Og det er derfor, Muhammad siger til mig og til dig og enhver ham, som ønsker at entrere al-Jannah, så skal han i vente med, at når han skal dø, så skal han dø på Allah, og troen på Allah, og troen på dommedagen. Det betyder, at hele tiden han er observeret på, hvad der sker med ham. At han ikke falder i haram i disse øjeblikker. Og dem, som han er sammen med, de skal være dem, som løfter ham op, ikke synker ham ned. Og det er dem, som ønsker at være sammen med ham i Jannah, så de kan hive hinanden op på et højere niveau, biiznillahi ta'ala. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, som vi ofte nævner, ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Lad være med at dø, illa wa antum muslimun. Der hvor I er som muslimer. Det kan være en hævding eller en skilning, at en person kan falde i kufr, wal'iyadu billah, eller i shirk, og så dør personen som en mushrik hos Allah. Må Allah forbyde det, ya Rab. Sig amin. Hadith nummer 269. Babun nahi an at-tabaghudi wa at-taqatu'i wa at-tadabur. Kapitel vedrører at-tabaghud, at være hadfuld, og at-taqatu', at splittet, og at-tadabur, at gå fra hinanden. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-hujurat, vers nummer 10. Kan I stadig høre mig, eller I falder i søvn? Ligesom for at sikre mig hjertet. Nej, alhamdulillah. Allah siger i surat al-hujurat, vers nummer 10. Innama al-mu'minuna ikhwa. De fasttroende, det vil sige muslim, de er søskende. Allah siger i surat al-Ma'idah, vers nummer 54. Adillatin ala al-mu'minina a'izzatin ala al-kafirin. De definitioner for, hvordan muslimerne er overfor hinanden. Adillah ala al-mu'minin. عاطفين عليهم رحماء بينهم عاطفين ذنلي امدكمن بلد بلد اوفهنا اعزة على الكافرين هو اوف كفار الله سيئ محمد صلى الله عليه وسلم اتم سمع سمعهم وبسكالي سم افتلين دم سورة الفتح بأسنا من يتشو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم etc. محمد صلى الله عليه وسلم الله تفنيه هنا بروفيتنا الله ودم سمع سمعهم هو أوفى لبنته من بلدهن رحماء لابسوا رحماء يتراحمون يتعاطفون يتبادرون فلين غا طامياد بلندهنن متايف ملمهنن اكسبتيرهنن دي ده سم مسلمنا سكالي وإفطر فاست حديث كبدل وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد صلى الله عليه وسلم سير الحديث سما بغادة أنس لا تباغضوا لذا ما تؤفر نو سم فيارن تأغو فرهنن دي بسيطة أن ميت يارة دي يارة will be helpful for hinan التباغض دي بسيطة أن يلعو نو سم دو هذا إلا دو لعو نو سم يهذا سير محمد لا تباغضوا لا ما قال ولا تحسدوا الحسد لا بتصير الحسد يا مشايخ لا بتصير الحسد حسد الشيء او حسد الرجل او حسدت المراه ذي ما بتصير ميسونس بريسيس ميسونس Lad være med at have misundelse ved din bror. Det du skal have er al-ghibta. Ya'ni Abdullah, mashallah, han er millionær. Så siger du, mashallah, Abdullah har masser af penge. Må Allah belønne ham mere. Hvis jeg har ligesom ham, så vil jeg give ligesom han giver. Allah vil belønne dig ligesom ham i alle, hvad du han udfører. Det er al-ghibta. Misundelse æder sig selv og æder personen. Hvordan? Se ham der, hvad han har. Jeg skal have bedre end ham. Og ham der, han er nær i, og han er dårlig. Nej. Det der, det er ikke, hvad en muslim burde bære. وَلَا تَدَابَرُوا. Lad være, når du møder din bror, at du vender din ryg til ham. Så ligesom du vil ikke have noget med ham at gøre. وَلَا تَقَاطَعُوا. Og lad være med at ødelægge bånd mellem dig og en bror. وكونوا عباد الله إخوانا. إسكال فيها عباد الله عباد سلاوة الله بغض سسكن. يعني hvis der er en, der har lavet en god gerning til dig, så husk ham. Hvis der er en, der har gjort en god gerning til dig, så husk hende. Lad være med at begynde at være sur over noget, som du tror, der er et eller andet. Når du møder en bror, så vær umiddelkommende. Men mindre ham der, han er fasid, han er ahed. Men mindre den person, han er shaitan, selvfølgelig skal du vente om. Men vi snakker om nogen, som har islam i sig. Som nogen, som bærer din. Allah. Allah siger, og Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَ. I skal være slaver Allah søskende. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمْ. Det er ikke tilladt for en muslim. أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ. Det er ikke tilladt for en muslim at forlade sin bror eller sin søster mere end 3 dage. Ofte finder vi ud af, at folk forlader hinanden overvis. Hvordan? De gider ikke snakke sammen. Også når vi mødes, der er ikke engang salam. Og det er derfor, vi har det sådan der hos os araber, hvor vi, når vi bliver sure på hinanden, så råber folket khalas, men halla uraj, mafi salam binatna. Der er ingen salam mellem os, og det er det ikke til. Kun hvis der er i hujran noget godt. Ja, hvis ham broren eller søsteren du forlader, du har givet hende da'wa, og du har kun den vej, der hedder al-hajj, at du forlader den, at det måske vil hjælpe. Og det er ikke altid, det hjælper. Nogle gange er det faktisk bedre, at du er omkring, så du kan forhindre masser af sjov. Masser af dårlige gerninger, der vil ske. Så det at forlade en person for Allahs skyld, det kræver, at du ved præcis, hvem der han er mod det. Det er helt noget andet. Hvis han er frafaldet i islam, nej. Men det er ikke det, vi snakker om her. Hadith nummer 2. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. Muhammad صلى الله عليه وسلم har begrædet, har sagt, at selve døren af Jannah åbner sig 2 gange om ugen. Mandag og torsdag. Hvorfor tror I, man fester mandag og torsdag? Ha? Jeg er sheikh. Hvorfor tror I, man fester mandag og torsdag? I vi hører til sunnah. Fordi så kan malaika opløfte dine handlinger, hvor du er. Ha? Fæsende. Og måske du dør på det dag, så vil du entré al-jannah bi idhnillahi ta'ala. Fayughfaru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a. Så vil Allah tilgive et hvert slav, som ikke danner partnerskab, eller som ikke danner shirk på Allah subhanahu wa ta'ala. På nær. Illa rajulan kanat baynahu wa bayna akhihi shuhna. På nær en person, som der har haft nogle tumulter mellem ham og hans bror. Det vil sige 2 søskende. Og det vil ikke være søskende af far og mor, men 2 muslimske søskende. Fayuqal, så bliver der sagt, Indhiru hadhaini hatta yastaliha. Afvente de 2, til de bliver venner. Indhiru hadhaini hatta yastaliha. Afvente de 2, til de bliver venner. Læg mærke til her. En person, når hans handlinger bliver løftet op til Allah mandag og torsdag, så er det bedst, at du har befriet dig fra alle de ting, som du har over for dine brødre eller søskende. Og har det, man kalder en islamisk kærlighed for dem. Og ikke had. Had ødelægger. Og det er det, der har sket i alle de oceaner af tid, hvor folk på grund af had, der bliver tingene ødelagt. Kapitel nummer 270. Babu tahrim al-hasad. Kapitel vedrørende, at haram gør misundelse. Allah siger i surat An-Nisa, vers nummer 54. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlih. Misunder folket. Am yahsuduna an-nas. kommer de og misunder befolkningen over, hvad Allah har givet dem. Det er ikke tilladt for en person at misunde folket, hvad Allah har givet dem. Fordi Allah giver, hvad han vil, subhanahu wa ta'ala. En første hadis i kapitel berettede Abu Huraira radiyallahu anhu wa ardah, som han sagde, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد سي إياكم والحسد pass på مسنس فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب مسنس دغيبا بلوننغا ليسم إلن دغيبا بغن. Hvis vi kigger på den, så kan man sige, at selve misundelse er en indvendig handling, man kan bære. Og folk, som er misundelige, hvis deres misundelse starter indvendig, så kommer den til det ydre på et eller andet tidspunkt. Og når den kommer til det ydre, så kommer den ligesom til at dræbe og være ekstrem. Så Muhammad sallallahu alaihi wasallam advar om at falde i den her form for misundelse, fordi det er ligesom ilden kommer til at dræbe alt, hvad den befinder sig. Og når ilden spreder sig, så er der intet, der kan stoppe den andet end Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Ny kapitel, babu nahi an at-tajassus. Kapitel vedrørende at-tajassus. At-tajassus, det er en form for spionage. Allah siger i Al-Quran, وَلَا تَجَسَّسُوا Surat Al-Hujarat, vers nummer 12. Lad være med at spionere. Og spionage har været en del af befolkningen, hvor de spionerer på hinanden. Og nu om dagen, folk ønsker sladder for en sludder. Nu er der internet, webcam, alt muligt. Så vil folk altid have den her idé om at spionere, hvad andre laver. Wal'iyadhu billah. Allah siger, وَلَا تَجَسَّسُوا Lad være med at spionere. Første hadis i den kapitel, og den er faktisk rimelig lang, men vi tager den. Abu Huraira har berettet, at Muhammad s.a.w. har sagt, إياكم والظن pas på الظن. Og jeg har holdt en lang udtalelse og ders om الظن. Dem der har været med i hadith, kan I huske. Jeg har talt meget om الظن på omkring 2,5 timer, tror jeg. Men jeg gør det kort. Pas på tvivlsomhed. فإن الظن أكذب الحديث. Selve tvivlsomhed er det mest løgn af hadith. ولا تحسسوا Lad være med at lyde efter. Lad være med at fiske efter. وَلَا تَجَسَّسُوا Lad være med at spionere. وَلَا تَنَافَسُوا Lad være med at udfordre hinanden. وَلَا تَحَاسَدُوا Lad være med at danne hasad blandt hinanden. Det er selvfølgelig ligesom, tænk på, det du har, det er noget katastrofe. Jeg vil bare, jeg havde det, jeg er bedre end dig og alt det der. وَلَا تَبَغَضُوا Lad være med at være hadfuld over for hinanden. وَلَا تَدَابَرُوا Lad være med at vende ryggen til hinanden. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَا كَمَا أَمَرَكُمْ Og I skal være slaverne af Allah, brødrene, søskende i islam, ligesom han er beordret jer. Al-muslim akhul muslim. En muslim er søskende af en muslim. لا يظلمه Han undertrykker ham aldrig. وَلَا يَخْذُلُهُ Han tramper ikke på ham. Han undertrykker ham aldrig. وَلَا يَحْقِرُهُ siger nedladende ting til ham eller kigger ned på ham. At-taqwa hahuna frygtheden ligger her. At-taqwa hahuna frygtheden er her. Så peger han sig selv på hans brystkasse, at selve taqwa frygthed ligger ind i hjertet. Så siger han بِحَسَبِ مِرِئٍ مِنَ الشَّرْ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ Det værste en muslim kan gøre, når han kigger ned på en anden muslim. كل المسلم على المسلم حرام المسلم هو فهو المسلم اه حرام فهنان دمه هنس بلود وعرضه هنس اه وماله هنس بين إن الله لا ينظر إلى أجسادكم الله كي جاي يفتا ياس قبس بيقنين ولا إلى صوركم أي هلا ورنه سيئود ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الله كي جاي يفتا ودن ياس يارل اه ودن ياس هنلم لك مكتب الحديث Wallahi, den hadith, I burde skrive på et stykke papir og hænge det op i jeres værelser. I jeres værelser. Alle værelserne på naturlighed. Fordi når I kigger på det, så skal I se, hvordan en muslim skal kigge efter. Jeg må ikke være misundelig, jeg må ikke kigge tale ned, jeg må ikke kigge ned, jeg skal hele tiden være en bror. Jeg skal være en søstre, jeg skal være en person, der lever op til mit motto, at være en muslim. Vores penge er haram for hinanden, jeg må ikke stjæle fra dit, og du må ikke stjæle fra mit. Det giver dig ikke ret til at tage noget fra mit. Din ære er min ære. Din penge er din penge. Lad være med at kigge, hvordan han ser ud, eller hun ser ud. Allah kigger ikke efter jeres udsind. Allah subhanahu wa ta'ala kigger efter jeres hjerter, og hvordan I handler i henhold til det. Vi tager de to hadis. Hadis nummer to. Sami'tu Rasulullah s.a.w. yaqul. Muawiyah radiyallahu anhu sagde, jeg har hørt Muhammad s.a.w. har sagt, innaka in ittaba'ta awratil muslimin afsadtahum, aw kidta an tufsidahum. Muhammad sagde, hvis du følger at kigge efter, hvad folk har skjult, så har du ødelagt det. Eller du har gjort dig umage til at ødelægge det. Hvorfor? Folk har nogle skjult ting, og jeg er i gang med at oplyse, hvad de skjuler. Så er det ikke ret. Der er mange mennesker, der står og kigger efter, hvad hinanden laver i skjult. Hvad er det, ham eller hende laver skjult? Sidder og spionerer, hvad folk har gemt. Det giver dig ikke ret til. Det er ikke tilladt for muslimerne at spionere på hinanden. Fordi at følge, hvad folk har i skjult, det er ikke din. Det er ikke dit bord. Det tilhører personen selv og ingen andre. Hvis du har set det ved en tilfælde, så dæk over din bror eller din søster. Hvad så, hvis man ikke kan tilgive en familiemedlem, fordi... Jeg tager det. Når jeg er færdig med den hadith næste, så tager jeg det, inshallah. Bare hold det til mig. Hold det. Eller tage en kopi, så ligesom... Ja, jeg tager det. Hadith nummer 3. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له ابن مسعود تيهند إن من وصهر سكتهم هذا فلان تقطر لحيته خمرا تسيت ابن مسعود هم ده هنس لحية تنقربه من الكهول فقال لك مكتب ابن مسعود سي إن قد نهينا عن التجسس Men de kan se, at hans lihje drøber med alkohol. Eller noget. Så siger Ibn Mas'ud, vi blev opfordret til at forlade spionage. Walakin in yadhhar lana shay' na'khudhu bihi. Men hvis vi kan se det, det er synligt, at han står med en flaske og drikker af den. At selv min lihja drøber af et eller andet, det er ikke nok bevis, og det er ikke tilladt for at anklage nogen. Men mindre, at han slager rundt, og han er fuld, og så videre, her kan man dømme. Han kunne ikke dømme, radiyallahu anka ibn Mas'ud, kun på basis, at hans lihja drøber, fordi de kan drøbe af hvad som helst. Vi er nået frem til kapitel nummer 272, An-Nahy an Su'id Dhann bil Muslimin. Det tager vi inshallah næste gang. Og vi tager spørgsmål af søsteren og dem, der har nogle spørgsmål.